Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Nuray Aydınoğlu hocamız ve ben Gürhan Ertürk birlikte sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Nüket Özden'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz. İyi günler. Evet, bayram tatilinde programımızı evet. Yapıyoruz. Bugün bazı Açık Radyo programları boş geçti. Daha doğrusu eski programlar evet. Yayınlandı. Evet. Biz ise bu sefer görevimizin başındayız. Başındayız değil mi? Evet. Zafer Bayramınızı kutluyorum. Evet. Bütün dinleyicilerimizin evet. Zafer Bayramını kutlayalım. Çıkışta da diğer bayramı yani Cuma gününden itibaren başlayacak olan Kurban Bayramını kutlarız. Evet, evet hocam. Bugün ne konuşuyoruz? Efendim bugün şöyle bir konu seçtim. Şimdi son zamanlarda yine tabii muhtemelen 1999 depremlerinin 18. yıl dönümünü idrak etmemiz dolayısıyla İstanbul yine gündeme geldi. Çeşitli çevrelerde açıklamalar yapıldı. Gündeme gelmesi iyi. İstanbul'un konuşulması gerekiyor. Evet. Geçen hafta biz Cemal Bey'le yaptık. İnşaat Mühendisleri evet. Odası. Genel Başkanı Cemal evet. Gökçe ile bir program evet. yaptık. Ondan önceki haftada yani 16 Ağustos tarihinde de 99 depreminin gerçekleştiği gün başlayan ve 60 gün boyunca devam eden Açık Radyo Deprem İletişim Merkezi'nin evet. Yayınlarından seçmeler yaptık. Onları evet. yayınladık. Özellikle de evet. ayın 18'i ile 20'si arası evet. 18 Ağustos ile 20 Ağustos arası kayıtları yayınladık. Evet, evet hocam. Şimdi bu son zamanlardaki işte gündeme gelme olayı çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Mehmet Öz Haseki'nin arka arkaya yani son 1-2 ay içinde çeşitli yayın organlarına verdiği demeçlerden yola çıkmak istiyorum. Çünkü bu her şeyden önce Sayın Bakan önemli bir istikbale yönelik, geleceğe yönelik önemli bir projeden söz ediyor. Ama bu arada da depreme nasıl baktığını, nasıl teşhis ettiğini açıklayan ve hemen hemen verdiği bütün demeçlerde de ortak olarak görünen bazı görüşleri ileri sürüyor. Ben bunların üzerinde durmak istiyorum. Bu vesileyle hala maalesef toplumda, halkımızda ama aynı zamanda politikacılarda, yöneticilerde de hala mevcut olan bir takım yanlış algılamaları da kanaatleri, bilgileri evet. bu arada sergilemek istiyorum. Evet. Yani dediğim gibi aslında Sayın Haseki'nin demeçleri bir bakıma olumlu. Yani çünkü olayın ciddiyetini ortaya koyma sürekli ortaya açısından. Koyuyor açıklamalar. Evet. Şimdi birkaç tane şey var ama ben 2-3 tanesini bunların kopyaladım basından aldığım şeyleri. Mesela takriben bir ay kadar önce 28 Temmuz 2017'de Habertürk gazetesine verilen bir demeçte veya belki de bir basın toplantısı da olabilir. Habertürk gazetesinden aldım. Şimdi Bakan Bey şöyle diyor. 1939'larda Erzincan'dan başlayarak 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl ve 5 yıl aralarla Niksar üzerinden Abant'a Marmara'ya kadar gelen bir deprem kuşağı var. birikmiş bir gaz var ve bir şekilde bu patlayacak ve dışarı çıkacak. Bu belli aralıklarla birikiyor ve patlıyor. Bakın çok ilginç bir açıklama. Yani umarım, yani öyle ummak istiyorum. Bunu basın mensupları yanlış anlamış ve gaz falan nereden çıktı bunlar yani? Bu eğer depremi böyle gaz patlaması ve birikmesi ve patlaması, belki hani bir şey birikiyor tabii, orada bir stres birikiyor tabii. Ama onu ifade etti de gazeteci belki bunu gaz diye anladı diye öyle yorumlamak istiyorum. Evet. Yani evet. Çünkü bir şehircilik bakanının evet. Yapmaması gereken bir hata olur yoksa, değil evet. mi? İşte bunun aralıkları şehirlere göre, mevkisine göre 30 yılda bir oluyor. Bazen 50 yılda bir oluyor. İstanbul'da 250 yılda bir olan var, 500 yılda olan var diyor. Tüm bunların ortalamasına bakıldığı zaman, hocalarımızın ortalamasını söylüyorum, 2030 yılına kadar ciddi bir deprem var diyor. Bunu her yerde tekrar ediyor evet. ve deprem uzmanı hocalarımızın ortalama görüşleri bu diyor. Bu neredeyse toplumun çeşitli kesimlerinde de yerleşen, yaygınlaşan bir kanaat. Evet. Aslında bu tartışma götüren bir şey. Yani tabii depremin o yakınlaştığı takriben tahmin ediliyor da 20 yıl, 30 yıl gibi bir zaman vermek mümkün değil. Bütün olay burada. Yani bunlar nereden çıkıyor biliyor musunuz? Aslında rahmetli analım, sevgili arkadaşımız Aykut Barkan'ın 2000 yılında, yani 99 depreminden hemen sonra bir grup Amerikalı ve Japon bilim adamlarıyla birlikte kaleme aldıkları bir makale. Makaleden. Onu şimdi önümde açıyorum. Evet. Bu makale ilginç bir bilimsel makaledir. Ve Science dergisinde işte 2000 yılında yayınlanmış bir makaledir. Aykut'la birlikte rahmetli Tom Parsons, Shinji Choda, Ross Stein, ki Türkiye'yi çok iyi bilen bir bilim adamıdır, ve James Dietrich'in ortak imzalarıyla yayınlanmış ciddi bir bilimsel hesaba, kitaba dayalı, istatistiğe, probabilite teorilerine dayanan ciddi bir çalışma. Şimdi burada denilen şey aslında işte bu 39'dan itibaren batıya doğru olan göç çerçevesinde, yani bir yerde deprem olunca orada stres, gerilim boşalıyor ama onun önündeki segmentte tersine artıyor. Artıyor. Yani bunu oraya da transfer oluyor. Transfer ediyor. Evet. Bunu bilimsel olarak inceliyorlar. Hem istatistik bakımından çok yani ayrıntılı bir çalışma. Evet, tarihsel. Hem de teorik hesaplamalar bakımından. Ve burada sonuçta vardıkları şey şu. Yani o da İstanbul için üniform değil. Aslında İstanbul, burada belli fayların kırılmasını ayrı ayrı inceliyorlar. Ve en son sonuç bölümünde ortalama olarak, bazıları daha yüksek, 30 yılı içinde işte bir 7 küsur büyüklüğünde bir depremin oluşma olasılığını %62 artı eksi %15, bu da bu standart sapma. Yani evet. Standart sapmayı almazsanız %62 olarak şey yapıyorlar. Ama aynı zamanda 10 yıl içinde de %32 diyorlar. Çünkü bunlar ihtimal hesaplarına göre, tabii, süreye göre değişir. Yani 30 yıl içinde olacak diye bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Ha, 30 yıl içinde olma ihtimali %62. 10 yıl içinde olma ihtimali %32. E peki 30 yıl değil 60 yıl deseydim bu daha fazla olacaktı. Daha fazla olacaktı. Yani şimdi o zaman ne diyeyim, 60 yıl sonra mı deprem olacak diyelim yani. Şimdi bakın, 30 yıl sonra efendim bir takım o Sayın Bakan'ın refere ettiği bilim adamları, onlar bilim adamı değil, onlar bir takım deprem falcıları diyor, dediğim adamlar. Yani bunlar maalesef bilimsel titirleri olan ama depremle evet. 99'dan önce en ufak bir ilişkileri olmadığı halde 99 yılında aniden depremci makaleleri yok hocam. Hiçbir şey yok. Evet. Hiçbir şey yok. Hala da yok. Hala da yok. Ya yani uluslararası bir bu maalesef basında bunlar hala en muteber bilim adamları, deprem bilim adamları, depremci bilim adamları olarak kıymet görüyorlar. Ve çok mikrofonlar uzatılıyor. Yani şey, yani bunlara ne diyeyim, isim vermek istemiyorum ama çok muteber basın organları da dahil. Evet. Evet. Dediğim gibi bu bir olasılık meselesi. Tabii bu, yani bu bir başka şeyi de getirdi biliyorsunuz hocam. 30 yıl içinde herhangi bir deprem ihtimali yok sonucunu çıkartanlar da oldu. Yani bu 18 yıl içinde bu mesele o kadar çok uzatıldı, çekiştirildi ki. Benim tekrar bunu gündeme getirmemin sebebi bu yani. Bu aslında bunun çıkış noktası budur. Burası. 30 yıl lafı nereden çıktı? 30 yıl lafı buradan çıktı. Evet. Ve 2000 yılında çıktı yani. Evet. O, 17 yıl önce. Dolayısıyla 30 yıl içinde bir deprem olma olasılığı var. Yani bir yıl içinde de olma olasılığı var ama çok küçük. Yarın hocam. Yani onlar evet. da var bu makalede. Tabii. Hepsi var yani. Yani o da çok küçük bir olasılık tabii. Aslında ilgilenen yani, dinleyicilerimiz bu makaleye de rahatlıkla ulaşabilirler. Efendim bunun Türkçe şeyi de var. Ben var. Bunu buldum. Evet. Yani bunu işte Parsons, birinci yazar Parsons'dır. Parsons, Barka falan diye girseniz hemen çıkıyor evet. internette. Bunun hatta Türkçe bir şeyi de var. Versiyonu. Oradan yani o makalenin içinden ulaşabileceğiniz bir Türkçe tercümesi de var. Yani İngilizce orijinal makaleye de ulaşmak mümkün. Evet. Evet. Bütün yani bu olay bu. Bu 30 yıl içinde deprem olacak falan filan gibi bir şey aslında şu bakımdan da tehlikeli. Yani hani 30 yıl içinde bir şey olmayacak da 30 yıl sonra olacak dediğiniz o takım insanları rehavete de şey yapabilir. Ya yani ben yaşlı bir adamım, orta yaşlı, 30 yıl sonrasını nasıl olsa görmem falan diye düşünenler de var. Yani. Hocam ben hala şu soruyla karşı karşıyayım. 18 yılı gitti yani 12 yıl mı evet, kaldı evet, diye evet, evet. Soran arkadaşlarım evet. var maalesef yani. Doğrudur. Evet. Yani bu bakın bakanın da bunu böyle söylemesi ve devamlı bunu tekrar etmesi pek olumlu bir şey değil. Onu vurgulamak için söylüyorum. Yani bu evet. Ama tabii bakan doğru söylüyor. Diyor ki işte 2030 yılına kadar ciddi bir deprem var diyor. Evet. Yani ama bunun olasılığı %100'müş gibi söylüyor. Değil. 30 yıl içinde 2030 yılına kadar dediğinde 13 yıl kaldı. Neyse yani bunların bazılarının gazetecilerin hatası olabileceğini de düşünüyorum yani hani çünkü bizim de başımıza geldi bu gazetecilerle konuşurken bir şey söylüyoruz hem onlar başka nasıl? Bir şey yazıyorlar. Evet, evet. Her seferinde de oluyor bu yani. O bakımdan biraz ihtiyatlı olmak istiyorum eleştiride de. Şimdi bakanın bundan sonrasında söylediği çok ilginç şeyler var. Bunu da hep tekrarlıyor yani bir kere söylenmiş değil. 3-4 tane şey inceledim. Şöyle diyor. İzin verirseniz okuyayım. Lütfen. İstanbul'da biliyoruz ki diyor. Özellikle son yıllarda yoğun bir yapılaşma var. Belki de 1950'li, 60'lı, 70'li, 80'li yıllarda yapılanları kastederek söylüyorum. Binaların hepsi risk altında. Bakın şimdi ben bunun altını çizdim şimdi okuyacağım şeyin. Diyor ki 99 öncesinde yapılan binaların tamamı risk altında. 99'dan sonra yapılanlar yeni deprem yönetmeliğine göre yapıldığı için biraz daha sağlam gözüküyor. Ama 99 öncesi yapılanların hepsi eski yönetmeliğe göre yapıldığı için ve deprem güncellemesi olmadan yapıldığı için müthiş bir risk taşıdığını biliyoruz. Başka bir şeyde mülakatta o da mesela en son CNN Türk'te televizyonda yayınlanan 26 Ağustos'ta yani daha birkaç gün önce şeyde de aynı konuya değiniyor. Onu şimdi bulmaya çalışıyorum. Evet. İşte orada da aynı şeyleri söylüyor. Şiddeti bakın şiddetle büyüklükle hala karıştırılıyor. Gene karışıyor. O da ayrı şey. Evet. İşte dedikleri bilim adamlarının en geç 2030 diyorlarmış. 30 yıl 2030'a döndü bu arada, yani bu da enteresan. O da doğru. Bu şeyler. Ama evet. Şimdi bakın diyor ki mesela CNN'de hemen hemen şey. 99'dan sonra yapılanları sağlam kabul ettiğimiz için bizim yönetmeliğe göre yapılmışsa sağlamdır. Şu andaki mevcut. 99. 99. 99'dan sonra şimdi evet. onun yorumuna geleceğiz. Evet. Orada bir müteahhit hatası, işçilik çalınması varsa bilemeyiz ki. Teorik olarak sağlam kabul edebiliriz. 99 öncesinde 60'lı, 70'li, 80'li yıllarda yapılanların hiçbirisini kabul edemeyiz. Şimdi burada çok enteresan birkaç nokta var üstünde özellikle durmak istediğim. Şimdi bir kere bir yanılgı var. Yönetmeliğin 99 depreminden sonra değiştiği gibi bir izlenim alıyoruz bu konuşmalarda. Herkes öyle diyor. Başbakan da onu söylemişti. Yani 99'da deprem oldu. Her yerle bir oldu. Her yer. Ondan sonra ondan ders aldık. Yönetmeliğimizi değiştirdik gibi bir izlenim veriliyor. Bu doğru değil. Evet. Yönetmelik çalışmaları 1993'te başladı. Ben bizzat içinde olduğum için söylüyorum. 96'da ilk taslağı yayınladık. Ona bir takım eleştiriler geldi. Bir yıl içinde tekrar düzenledik ve 97 yılının başında yayınladık. Yayınlandı. Bir yıllık bir geçiş süresi verdik ve 1988 1 Ocak'ta yürürlüğe. 98. Evet. Yani deprem olmadan 1,5 yıldan daha fazla bir zamandır yönetmelik yürürlükte idi. Evet. Ama tabii çok ilginç bir şey. O dönemde Türkiye biliyorsunuz çok büyük bir ekonomik bunalım yaşıyordu. Yani, ve inşaat piyasası 98 ile deprem arasındaki dönemde hemen hemen durmuş durumdaydı. Yani dolayısıyla yönetmeliğin pek uygulandığı söylenmeyebilir. Yani uygulanmadı hakikaten. Yani çoğu uygulandıysa bile çok tek tük örnekte uygulandı. Şimdi ama 99'dan şimdi buradaki yanılgıyı şöyle ortaya koymak istiyorum. Bakın diyor ki bakan, çoğu insan da böyle düşünüyor. 99'dan sonra yapılan binalarımız sağlamdır. Niye? Yeni yönetmeliğe göre yapıldı. Ne ilgisi var? Yani yönetmelik her şeyi çözüyor mu? Eski yönetmeliğe göre yapılanların da burada açıkça söylüyor. Hiçbirisini kabul edemiyor. Hepsi çürüktür diyor. Şimdi bakın. Bu da çok büyük bir iddialı laf. Hayır efendim. Niçin olsun? 99'dan önce de usulüne uygun yapılmış bir bina sağlam olabilir, depremde ayakta kalabilir. Bunlar çok önemli yanılgılar. Ama tekrar vurgulamak istediğim şey şu, yönetmeliğe verilen aşırı önem, yönetmeliğin kağıt üstündeki formunu. Peki Sayın Bakan, ben olsam sorardım, bu yönetmeliğin başarılı bir biçimde uygulandığına inanıyor musunuz? Biliyor musunuz bunun başarılı bir biçimde uygulandığını? Ve bu hangi incelemelere dayalı olarak söylenebiliyor? Hayır. Bakın bu programda artık söyle o kadar çok konuştuğumuz çok, konu çok ki bu. Üzerinde Türkiye'deki durduk, deprem mühendisliği uygulaması çok kötüdür. Çok başarısızdır. Bu konuda kualifikasyonu, yetkinliği esas almadığımız için, herkese proje yapma imkanı verdiğimiz ve yetkisi verdiğimiz için, genç bir mühendise bile, Türkiye'de büyük Türkiye ölçeğinde bakarsanız bizim depreme dayanıklı bina tasarımı, bina proje hizmetleri çok geri durumdadır ve bunlar hiçbir şekilde ciddi bir biçimde kontrol edilmeden inşaat yapılmaktadır. Dolayısıyla kağıt üzerinde ne kadar iyi yönetmeliğiniz olursa olsun, 99 yönetmeliği çok iyidir ve ondan öncekiler kötüdür. Ben şimdi böyle ironik bir şey söyleyeyim. Biz şimdi yönetmeliği tekrar yazdık. 2017 işte şu günlerde yayınlanmış olması lazım. Bir takım bürokratik nedenlerden dolayı gecikiyor herhalde. Şimdi yeni yönetmelik yayınlanınca eskisi tulkaka mı oldu? Yani 99 yönetmeliğine göre yapılanları çürük mü diyeceğiz yani? Yani tamam, çünkü yeni yönetmelik eskisinden daha iyi hiç şüphesiz. Tabii. Yani birçok şeyde bu değişti. Bu da doğal bir şey efendim yani. Tabii. Her yönetmelik eski yönetmelikten elde edilen eski yönetmeliğin uygulamasından ve bilimsel alanda yapılan gelişmelerden yeni çıkarılan sonuçlara göre tabii daha iyi, daha başarılı, daha kapsayıcı şekilde yapılıyor. Ama bu benim burada vurgulamak istediğim, mühendislik hizmetlerine en ufak bir vurgu yapmadan, mühendislik hizmeti kalitesini en ufak bir biçimde gözetmeden, sadece kağıt üzerinde yapılmış bir yönetmeliğin uygulanmadığı belli olmayan, nasıl uygulandığı bilinmeyen bir yönetmeliğe dayanarak hüküm verilmesi. Ve bakın, ondan öncekileri yapıyorsunuz çünkü güçlendireceksiniz. Yani 99'dan sonra bugüne kadar yapılanlara bakmayacaksınız bile. Öyle şey olur mu yani? Ayrıca 99'dan sonra tabii yani 2007'de bir başka yok şimdi yönetmelik çıktı. Şöyle tabii bunu da söylemek mümkün de. Evet. Şu tabii 2007 yönetmeliği sınırlı bir kapsama sahiptir 99'a göre. Orada esas amaç mevcut binaların güçlendirilmesi, değerlendirilmesi tabii. Ve güçlendirilmesi için yeni bir bölüm ekledik. Diğer bölümlerde yapılan değişiklikler çok minimaldir. Yani evet. Çok önemli değildir. Şimdi mesela 2017'de çok değişiklik yapıldı. Hepsi çok değişti. Kapsam çok büyüdü vesaire. Deprem haritası tamamen haritası değişti. Evet. Şimdi bunlar gayet doğal şeyler. Ama bakın tabii burada söylenmesi gereken başka şeyler var. Yani Türkiye'de evet 99'dan önceki, 99 tabii deprem olduğu için bir tarih olarak kritik bir tarih olarak söylüyoruz ama 90'ların ikinci yarısından önceki dönemlerde yapılan inşaatlarda gerçekten çok büyük defekler vardır. Bunların en önemlilerinden biri beton meselesidir. Türkiye'de hazır betonun ortaya çıkışı 90'lı yılların ikinci yarısına dayanır. Ben gayet iyi hatırlıyorum. Biz 97 yönetmeliğinin promosyonu için Anadolu'da çeşitli konferanslar verdim ben. Ve bunları hazır betoncularla birlikte yapıyorduk. Hazır beton, yani yol paramızı hazır beton onlar veriyordu. Şey yapıyordu, sağlıyordu. İşte oradaki çok şehirlere gittik. Kaç tane şehire gittiğimizi bile hatırlamıyorum. Onlar hazır betonun promosyonunu yapıyor. Ben de mühendislere yeni yönetmeliğin neler getirdiğini anlatmaya çalışıyordum. Yani 90'lı yılların ikinci yarısı işte 96, 97, 98. Ondan önce tabii yani sokakta, yani tuvenan malzemenin üzerine böyle çimento torbalarını silkeleyip ondan sonra suyla, hortumla sular gibi ondan beton sonra yapıldığını 1970'lerde, 80'lerde tabii hatırlıyoruz. Evet. Bunlarla İstanbul'un büyük kısmı böyle inşa edilmiştir o tarihte. Tabii bunlar yani onların kalitesinden hiçbir şekilde emin olamayız. Ve maalesef tabii İstanbul'un yapılaşmasının en yoğun olduğu alanlarda bu dönemlerdir. Yani tabii durmadı yapılaşma. Hala devam ediyor. 80'li yıllar. Evet. Şimdi benim en çok korktuğum İstanbul'da işte o dönemde gelişen ya sıfırdan var olan semtlerimiz var. Bakın bunu düşünürken aklıma tekrar geldi. 99 depreminden sonra bir hatıramı anlatmak istiyorum. 99 depreminden hemen sonra işte tabii müthiş kafamız karışık, her gün bir yerlere gidiyoruz. Bu arada İstanbul'da da tabii bir takım işte Avcılar başta olmak üzere çeşitli hasarlar var. Onları da gidip incelemeye çalışıyoruz. Bu arada işte üniversitelerde daha organize bir biçimde hasar incelemesi yapmaya çalışıyorlar. Bizim üniversiteye de, Boğaziçi Üniversitesi'ne de Bağcılar vermişler. İşte vilayette bir toplantı yapılmış. O zamanki rektörümüz kulakları çınlasın Üstün Ergider. Üstün Ergider, evet. Üstün Ergider. Beni çağırdı, dedi ki ya sen uygulamada şeyim var. Sen işte hem Kandili'deki hem Boğaziçi İnşaat Bölümündeki arkadaşları, işte gençleri, asistanları. Toparla. Öğrencileri toparla falan. Ben söz verdim. Yani şey, biz bakacağız. Ondan sonra işte neyse, hemen bir iki gün içinde mobilize olduk ve işte herhalde bir 40 kişi falan vardı. Bir otobüse bindik, gittik. Bağcılara. Bağcılara. Ben ilk defa gidiyorum Bağcılara. Ya. Yani otobüs itiraf edip ondan sonra da gitmedim. Evet. Yani. Şimdi şöyle bir gezdik falan, durum felaket. Yani orada böyle yıkılmış falan bina yok ama hasar görmüş. Yani bu İstanbul'a bu kadar uzak bir depremde bayağı ciddi hasar görmüş. Yıkım yok, ölüm de yok, yaralama da yok ama durum alarm verici bir biçimde. Şunu zaten benim, yapılaşmayı hemen görmüşsünüzdür. Tabii. Sokakların daracık sokaklar, birbirine yapışık binalar. Şunu anlatmak istiyorum. Şimdi Ağustos, işte 17 Ağustos bizim de herhalde bir hafta 10 gün sonraki olaydan bahsediyorum. Hatırlarsınız o yıl belediye seçimleri Mayıs ayında yapılmıştı. Bağcılar'a da yeni bir belediye reisi seçilmiş, belediye başkanı seçilmiş, ben bilmiyorum. Çok böyle sempatik bir arkadaşımızdı bu. Refah Partisi miydi, Selamet miydi, o zamanki adıyla hatırlamıyorum, biliyorsunuz isimleri falan evet. Değil. Bize çok şey yaptı, ilgi gösterdi, sağ olsun misafirperverlik gösterdi, işte yemekler yaptırdı vesaire bilmem ne işte. Yani şimdi ben şunu sorduğumu hatırlıyorum. Bir kere kaç nüfus var burada dedim işte. O zaman 700 bin var hocam dedi. 700 bin nüfus var. Yani 700 bin Avrupa'da büyük şehir sayılıyor. Büyük şehir. Tabii Türkiye'de de büyük şehir sayılıyor. Türkiye'de. Kaç tane ilimizden evet. Büyük bir nüfus. Evet. İkincisi merak ediyorum dedim. Biraz gezdim gördüm şeydi. Burada dedim buradaki yapıların takriben yüzde kaçı imarlıdır, ne kadarı kaçaktır dedim. Adam şöyle yüzüme baktı, adam biraz gülümsedi. Hocam sen ne diyorsun dedi. Ben 3 ay evvel seçildim. İmar uygulamasını ben başlattım burada dedi. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi orası 99'dan bu yana kim bilir ne kadar daha büyüdü. Nüfusun tabii, kaç olduğunu tabii. Bilmiyorum. Dediğim gibi gitmemiz lazım aslında, görmemiz lazım ama bir de birçok atölye vardır orada biliyorsunuz. İş yeri vardır, fabrika vardır. Ha, hepsi iç içedir. Gayet tabii efendim. Yani o şehrin o bölgesi bir kere, yani bu E5'in üstü inanılmaz bir yoğunluk içinde. Yani bakın ben biraz genç olsam yani sokak sokak dolaşır, oradaki durumu görmeye çalışırım. Yani hakikaten yani bugün tabii çok daha fazla teknolojik imkanlar var araştırmak için. Şimdi işte o zamanki yapıların bunlar proje, yani bunlar dediğim gibi projeyle ya deprem yönetmeliğiyle falan ilgisi yok. Onların deprem projesi, yani ruhsatı yok. Bunun projesi var mı yok mu, nasıl yapıldığı bile belli değil bunlar. Ve o tarih itibariyle 700 bin kişi yaşıyor. Bugün herhalde 1 milyonu geçmiştir. Yani tamamen ekstrapole ediyorum. Tabii. Ya çünkü şehrin o kısmı o kadar hızlı büyüdü ki ben birkaç tane böyle şey olaydan hatırlıyorum yani. Müthiş hızla büyüdü. Şimdi dolayısıyla benim tekrar aynı şeye geleceğim son olarak. Yani bu yönetmeliğe kağıt üzerinde bu kadar önem vermekle çok büyük hata ediyoruz. Bakın yeni yönetmeliğimiz daha iyi bir yönetmelik oldu. Hiç şüphesiz. Ama yönetmelik bir şeyi çözmüyor. Hem projeyi doğru dürüst yapmıyoruz. Projeler kesinlikle kontrol edilmiyor. Kesinlikle kontrol edilmiyor. Bakın. Ve inşaat kontrolleri de usulen yapılıyor. Türkiye'deki yapı denetim sistemi, bakan ondan sorumlu, çalışmıyor. İyi çalışan azınlık var. Yani iyi çalışan firmaları, iyi çalışan proje firmaları. O eskiden de vardı işte. Hala var. Hala deprem var. Bölgesinin en tehlikeli gayet yerlerinde duvarı bile çatlamamış yapılar gayet olduğunu biliyoruz. 99 depreminden sonra yapılan incelemelerde. Ama bunlar çok azınlıktır efendim Türkiye'de bunlar çok azınlıktır. Doğru. Bakanın bunları görmemiş olması şimdi beni korkutan şey bu. Şimdi bakın aradan sonra bu baza dayanarak, bu evet. altyapıya dayanarak iddialı bir takım şeylere kalkışıyorlar. E teşhiste bu kadar hata yaparsanız çözümleri nasıl getirirsiniz? Çözümünü yapacaksınız. İsterseniz ayrıca sektörden bir insan yani evet. inşaat mühendisi. Yok inşaat mühendisi değil. Değil. Hayır değil okucu. Yani Mehmet Özhak Aseki evet. eski Kayseri Belediye Başkanı. Belediye Başkanı. Ama hukukçu. Hukukçu. Bildiğim kadarıyla hukukçu. Yani ama mühendis değil. Tamam. Şimdi ona da bakarız. Evet. evet bir küçük ara veriyoruz. Evet. Müzik parçamızı dinliyoruz. Devam edeceğiz. Evet, Açık Radyo'dayız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugünkü programı Nuray Aydınoğlu hocamızla birlikte sunuyoruz. Evet hocam. Evet, Şimdi yine Sayın Bakan'ın son dönemdeki demeçlerinde vurguladığı bir proje var. Bu proje tabii pek yeni bir proje değil aslında. İşte uzun zamandır hemen hemen son 10 yıldır gündemimizde olan bu kentsel dönüşüm, işte başladı, başlayacak, yapılıyor, yapılmıyor. Yani bugüne kadar başarısız olduğunu herkes kabul ediyor. Maalesef öngörülen, düşünülen, hayal edilen şey gerçekleşmedi. Ama hani bunun da kentsel dönüşüm değil de rantsal dönüşüm olduğu konusuna bakan biraz kızmış. Evet. Yani konuşmasında diyor ki kentsel dönüşüm değil de rantsal dönüşüm sloganıyla buna itiraz etmeyin diyor. Yani peki. Yani o halde ve diyor yani kentsel dönüşüm için yeni bir proje öngörüyorlar. Şimdi bu çok iddialı bir proje. Bu özellikle 28 Temmuz tarihli demecinde bunu ayrıntılı olarak Sayın Bakan açıklıyor. Şöyle okuyorum kendi dediklerinden. 15 yıllık bir hedef koyduk. 7,5 milyon Türkiye'de binanın dönüşümünü hesaplıyoruz. Bu İstanbul'da ne kadar? Yıllık 200 bin gibi İstanbul'da hedef koyduk. Bunların 200 bini İstanbul, 300 bini Anadolu. Yani tekrarlarsak 7,5 milyonluk binanın toplam dönüşümü 15 yılda, yılda 500 bin bina. Bina değil bunlar. Birim aslında. Birim tabii. Yani daire. Bağımsız bölüm diyelim. Bağımsız bölüm diyelim. 500 bin birimin 200 bini İstanbul'da, 300 bini Anadolu'da. Bu yıllık ama bakın. Yıllık 500 bin. Evet. Ve 15 yıl sürecek bir şey bu. Şimdi bir kere bunun burada yazılmıyor filan ama bunun maliyeti nedir? Ne olabilir? Yani 100 metrekare bir birim olsa. Ortalama. Evet. Yani bugün işte $300 desek makul. O da yani hemen hemen metrekaresi işte 1000 lira yapar. Yani 500 bin binanın maliyeti 50 milyardır. Yılda 50 milyarı koyacağız. Bu parayı nereden bulacağız? Ve bunu 15 yıl sürdüreceğiz. Sürdüreceğiz. Düşünün. Yani 50 milyar çarpı 15 düşünün. Trilyon oluyor. Ben trilyonu geçiyor. Bakanlığın 21 tesisini satıyor. 2 milyar alıyor. Yani bilmiyorum işte. Ben, evet. Benim, bu benim yaptığım kaba hesap. Ve bu şey bir hesap yani. Mertebe olarak. Yanlış bir hesap değil. Değil. Daha düşün. Evet. Şimdi bir kere mesele burada. Yani. Bunu nasıl organize edecekler bilmiyorum. Bir takım modeller konuşulduğuna dair sağdan soldan duyduğum şeyler var. Hatta Dünya Bankası'yla da bu konuda görüşüldüğünü de duydum. Yani çünkü herhalde buna bir finansman gerekecek tabii. Yani bunu Türkiye kendi imkanlarıyla böyle iddialı bir şey yapamaz. Ama bunun esas organizasyonunu nasıl yapacaksınız? Bu kadar büyük bir şeyin organizasyonunu yapabilmek, demin dediğim gibi daha projelerinin 99'da yapılan şartnameye göre yapılan her şeyi doğru kabul ediyorsunuz. Yani bundan sonra nasıl yapacaksınız? Bu Türkiye'deki bu kötü proje pratiğine dayanarak bu 50 milyarı mı harcayacaksınız? Yani bu affedersiniz ama kusura bakmayın ama bu aklım almıyor bunları. Yani bu işler tamam yap, proje projedir, saygı duyuyorum. Yani hesabını yaparsınız, kitabını yaparsınız, sistemini kurarsınız. Ama neye dayanıyorsunuz? Yanlış bilgilere dayanarak bazı şeyleri yapmamanız lazım. Yani bu çok kritik bir şey. Haklısınız, sektörden değil hukukçu. Evet. Şimdi ama tabii bunu eminim ki yani iktidarın diğer üyelerinde olduğu gibi bunu aynı zamanda bir ekonomik mesele olarak görüyorlar. Bakın başka bir demecinde yine bakan şunu diyor. Bu işi yaparsak 45-50 milyar dolarlık ekonomiye katkı sağlayacak. 250 ayrı sektörü etkiliyor. Bu sektörler de yerli ve millidir. Yani aslında kafasının arkasında da evet. Bir ekonomik aktivite. Ekonominin ikinci gücü, inşaat yani, sektörü. Evet, inşaat hala bu noktada debeleniyoruz. Yani evet. hadi bugüne kadar bir şeyler yaptık, tamam inşaatın rolünü kabul etmiyoruz ama böyle zorlama sistemlerle inşaatı itici güç olarak daha ne kadar bu ülkenin önüne koyabiliriz? Yani diğer itici güçlere ihtiyacımız yok mu? Yüksek teknolojiye, elektroniğe, bilgi teknolojilerine. Niye yatırım yapmayıp da esas olayı burada görüyoruz. Yani kafanın arkasında bu var. Çünkü. Evet. Yani bu konuları gerçekten evet, bakın şimdi bütünüyle bakarsanız bu kötü niyetli bir çaba değil. Evet, tamam, yani gerçekten emniyetsiz, güvensiz çok on binlerce, yüz binlerce binamız var. Ama bunları değiştirmek kolay değil. Ama hocam biz seneler önce de kentsel dönüşüme gene aynı benzer sözlerle başlamadık mı? Evet. Yani deprem risklerinin önlenmesi düşüncesiyle ve ifadesiyle başladığımız bir işin ne hale geldiğini görüyoruz. Onun için önümüzdeki döneme ilişkin olarak da gerçekten çok ciddi, iyi incelenmiş, iyi tartışılmış, her yeri elle tutulabilecek, şeffaf bir yaklaşıma ihtiyaç var herhalde. Bakın bugün itibariyle kentsel dönüşüm adına yapılan inşaatlara bakıyoruz, görüyoruz. Bağdat Caddesi'nde milyonluk, ya, birkaç milyonluk da milyon dolarlık diyeyim, dairelerin yapısal sistemleri, hani Türkçe tabiriyle kaba inşaatları o kadar kötü ki görünüşte. O kadar hız uğruna, sürat uğruna o kadar paldır küldür bir şeyler yapılıyor ki ve bunların biliyoruz projeleri çok yetersiz bir biçimde yapılıyor. Bakın bunu söylemekten hiç imtina etmiyorum. Arkadaşlar bazı rakamlar verdiler. Ben onlara inanmadığım için söylemeyeyim ama gerçekten de Kadıköy'de, Kadıköy ilçesinde, çevresinde, evet, İki tane mühendis neredeyse bütün projeleri yapıyor. Hep onların isimlerini görüyorsunuz. Tabelada. Proje derken inşaat. Hayır. Dizaynını, tasarımını yapıyor. Tasarımı. Nasıl yapabilir bir insan bu kadar bir şeyi? Bugün bu hazır programları kullanarak gerçek bir mühendislik inputu verip vermediğinizden bağımsız olarak bunları çok süratle yapmanız mümkün. Proje hizmetleri, tasarım hizmetleri parasal karşılıkları bakımından da tam manasıyla ayağa düşmüş durumdadır. Metrekaresini 1 liraya, hatta 1 liradan daha ucuza proje yapıldığını duyuyoruz piyasada. Allah Allah. Yani bakın bu 1 lira falan komik rakamlar. Yani bunu bir gerçek bir mühendislik hizmetinin verilmediğinin itirafıdır bunlar. Bu bakımdan şimdi bunlar ortadayken böyle bir altyapımız varken bu kadar büyük projelere nasıl gireceğiz? Ben kuşku duyuyorum. İşimiz zor. İşimiz zor. Evet. Evet, bu yani sonuç olarak bir takım yanlış algılamalarımız hala devam ediyor. Özellikle bu 30 yıl meselesinde onu biraz açıklığa kavuşturduk. Bir de bu İstanbul için evet belki çıkış noktası olarak hayırlı olan ama gerçekten dikkatle realize edilmesi gereken bu yeni proje, ki bu projenin bakın artık kanun aşamasına geldiği anlaşılıyor. Ve onu da isterseniz son olarak belirtelim. Bakan CNN'e verdiği demeçte aynen şöyle diyor. Birkaç tane işlerin hazırlanmasında engel vardı. Şehircilik Şurası'nı topladık. Orada bizim bürokratlar vardı. Bu işin uygulayıcısı olan müteahhitlik grupları vardı. Mevzuat engellerini aşıyoruz. Bakanlar Kurulu'na sundum. KHK ile çıkması benim tercihim. Ama meclis açıldığında bütçe görüşmeleri başlıyor, tartışmalar devam ediyor. En kötüsü meclisten geçecek. Benim özellikle Sayın Başbakanımızdan ricam bu oldu, KHK diye. Meclis de olabilir, çok önemli değil diyor daha sonra. Evet, yani bu tartışılmadan ne kadar hızlı geçerse biz o kadar doğru iş yaparız. Evet, tartışılması ya aynı zamanda KHK'ların işte artık nerelere kadar gittiğini, KHK'nın amacının nasıl dışına çıktığını da bir başka güzel örneği evet. Yani. Evet. Yani mecliste falan bunlar tartışılmasın, bunlar hiçbir şekilde halk da bilmesin bunların ne olduğunu. Ne olduğunu. Yani biz bu işi iyi yaparız. Evet. Bu yaklaşım maalesef giderek hayatımızın çeşitli alanlarında yerleşiyor. Hocam gördünüz mü bilmiyorum ama Beşiktaş Arnavutköy arasında yol denizin üstüne taşınıyor. Deniz doldurularak. Evet. Bununla ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin inşaatı kapatan bir takım tabelaları var. Bu tabelaların üstündeki not yazıları okuyorum. 400 metre uzunluğundaki sahil bandını depreme karşı güçlendiriyoruz. Evet. 1600 metre uzunluğundaki sahil bandını genişletiyoruz. Deniz üzerine 8500 metrekarelik yeni bir alan inşa ediyoruz. Nasıl hocam? Benim yorumum şu. Depreme karşı güçlendiriyoruz bahanesiyle. Herhalde oralar otopark falan yapacaklar. Yeni otoparklar yapıyoruz. Yani bilmiyorum. Evet. Bilmiyorum. Evet. Evet. Şimdiye kadar yapılmış olan birçok çalışma var. İşte deprem için master, İstanbul için deprem master planı başta olmak neler, üzere. Neler yaptık, çok çalıştık. Evet. Arkasından da bir yığın çalışma yapıldı ve işin enteresan tarafı mesela ben Zeytinburnu'ndaki çalışmayı hatırlıyorum. Zeytinburnu'nda bir pilot proje yürütüldü. Evet. Ve orada ilk önce binaların durumunu tespit etmek üzere uzmanlar sokaklarda dolaştırıldı. Arkasından gözle yapılan tespitlerden hareketle bazı binalarda da detaylı incelemelere girişildi. Yani evet. İşin birinci kısmı herhalde bu yapı stoğunun ne durumda olduğunu ortaya çıkartan araştırmalar yapılması. O evet. Araştırmalar da çok net gösterdi ki 1970'li yıllardan sonra kurulmuş olan, yapılaşmış olan bölgelerde bile birbirinden farklı yapılar var. Sağlam yapılar var. Orta hasara uğrayacak yapılar var. Ve büyük hasara uğrayacak yapılar var. Tamamen yıkılacak yapılar var. Şunu söylememe izin verin. Bugün yapılan binalar için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Değil mi? Bugün de kötü yapılan binalar var. Evet. Hasara uğrayacak binalar var. Görüyoruz bunu. Evet. Evet. Hatta bu tespit edildiği için güçlendirilen binaları da biliyoruz. Evet. Evet. Yani bu İstanbul'da yaşıyoruz ve İstanbul'da evet. Otoparklarının yapıları güçlendiren binaları biliyoruz. Şimdi böyle bir çalışmayı başlatmak yerine ve bu anlamda da bir yetkin mühendisliği devreye sokmak yerine alelacele hemen bir takım projeleri devreye sokacak ve bununla ilgili yasal değişiklikleri de KHK'lara dayandırarak gerçekleştirecek bir yaklaşım Türkiye'nin önünde sadece İstanbul değil tabii yeni bir felaketin de başlangıcı olabilir. Çünkü müteahhitlere teslim ediyoruz ve gerçekten doğru dürüst bir denetim mekanizmamız yok. Yapı denetimleri sorunu hala gündemde. Efendim, buna hala bakın biraz önce belirttiğim gibi buna bir ticari olay gözüyle de bakıyorlar. Evet. Bu ağırlık burada. Evet. Memleket ekonomisine işte 45-50 milyar dolar kazandıracağız diyorlar. Evet. Peki güzel tamam buna itiraz etmiyoruz ama önceliğiniz bu olmamalı. Önceliğiniz gerçekten bu işi bir hakkın yapabilmek olmalı. O konuda bilmiyorum yani bize bilgi vermiyorlar ki bu basın toplantılarında bu demeçlerde bizi aydınlatıcı bir şey yok. Nasıl yapacaksınız bunu? Evet. Hocam korkunç bir yaklaşım var. Bakın siz de kısaca belirttiniz ama ben o bölümü okumak istiyorum. Kentsel dönüşümün ekonomiye katkısı ne olacak? Bunun ekonomiye müthiş bir katkısı olacak. Yılda 500 bin bina diyorum ya. Buna bir kere çıplak yapım maliyeti 100 milyar civarında. Ben demin 50 dedim. Bakın evet. Yani bu. Yani 100 milyar lira ekonomide canlılık olacak. Şimdi bunun dışında insan yeni eve çıkarken içinin eşyasıyla ilgili hanımlar rahat durmayacak. Bakanın açıklaması bu. İnşaat sektörünü etkileyen sektörler en az 250 sektör etkilenecek. 100 milyara yakın da bu yeni sektörler tutuyor. Cepten para çıkmadan sadece faiz oranlarına katlanarak neredeyse Türkiye'yi yenileyeceğiz. Bunun ekonomiye katkısı yıllık en az 300 milyar liralık bir ekonomik değer. Etkilediği sektörlerle beraber büyük, dehşet bir para. Nasıl açıklama hocam? İşte olay bu. Evet. Bu ekonomiye de can verecek. Bunlara hazırlık yapmazsak ortaya çıkacak zarar ne? Allah korusun. Bakın İstanbul'da bir deprem olursa bunun şiddeti 7,5 civarında olursa yapılan araştırmalara göre karşımıza ilk anda çıkan maddi kayıp olarak 100 milyar liranın üstünde. İkincisi o sokakların göçmesiyle bu işin altyapısı da gidiyor. En az bir o kadar da altyapı dediğimiz hasar meydana gelecek. En önemlisi binlerce insan ölecek. Evet. Yani bu da bu projenin diyelim bu büyük projenin bu yaklaşımın kabul edilmesinin gerekçeleri oluyor insanların. Ama bu zaten 18 yıldır böyle değil mi hocam? Bakın zaten yani bu başlayan halinde devam eden kentsel dönüşüm furyası da böyle başladı. Tabii, hatırlarsınız. Tabii, yani tabii. İşte ekonomiye canlılık getirecek evet, vesaire evet, vesaire. Evet. En sonunda yani şu anda yapılan şeylerde depreme dayanıklılık falan kimsenin umurunda değil. Maalesef. Ne kadar çabuk yapıp ne kadar güzel allayıp pullayıp en fazla kaça satarım. Bütün olay bundan ibaret. Ve tamamen rant ekonomisinin. Yani o çıkış noktası nedir bu? Neydi bu şeyin kentsel dönüşümün deprem değil mi? Depremin lafını bile eden yok şu anda. Şu andaki uygulamalar bakın. Yine öyle olacak. Yine öyle olacak. Ekonomi işte şu kadar büyük, şu kadar 100 milyarlar vesaire. İyi güzel. Hep böyle gidiyoruz yani. Bununla bir yere gidemeyeceğiz. Evet. Ben tabii programımızın sonuna yaklaşıyoruz ama siz program içinde bir gecikmeden bahsettiniz bu yeni yönetmelikle evet. ilgili. Evet. Orada son durumu da dinleyicilerimize aktaralım mı? Vallahi ne durumdayız yönetmelik, hocam? Yönetmelik yani en son noktası konulalı aylar oldu. Evet. Fakat işte bu Türkiye'nin bir gerçeği. İşte hükümet değişeceği söylentileri çıktığı andan itibaren yavaşladı proses. Evet, ondan sonra evet hükümette değişiklik yapıldı. Bu işten sorumlu AFAD'a bakan başbakan yardımcısı değişti. Arkasından AFAD başkanı değişti. Değişti. Ve onun takibinde yine bizim direkt olarak muhatap olduğumuz deprem dairesi başkanı değişti. Şimdi böyle değişiklikler olunca bürokrasi duruyor. Yani işte hala bekliyoruz. Evet. Bu yönetmelikle ilgili bakanlıklardan görüşler alındı mı hocam? O aşama geçildi mi? Efendim görüş... Çünkü bir de öyle bir şey var. Yani spesifik olarak bakanlıklardan görüş alınmıyor ama genel bir görüş alınma şeyi çok ayrıntılı yapıldı. Evet. O görüşlere teker teker cevaplar verdik. Çok zamanımızı aldı o. Yani bu 2016 yani son bir yıl diyelim. Bunlarla uğraştık geçti. Yani neredeyse. Hatta son bir takım eksikler varmış. Onları da tamamladık son 2-3 ay önce. Onu çünkü çok özellikle istiyorlar. Tek tek sorular saçma sapan soru olsa bile cevaplamak zorundasınız. Yani görüş olarak. Yayınlanmadı. Ama herhalde şey yani bize söylenen şey işte bu yeni başbakan yardımcısı eski sağlık bakanı Sayın Recep Akdağ'a sunum yapılacakmış. Ona sunum yapılacak. Evet yani. Çünkü bu, AFAD ona bağlandı. Evet AFAD ona evet. bağlandı. Tabii AFAD'ın başkanı da değişti. Eski evet. Kızılay Genel Müdürü AFAD Genel Başkanı başkanı olarak atanmış. Tabii şu da var. Yönetmelikle birlikte haritada yayınlanacak. Yönetmeliğin Bakanlar Kurulu'ndan geçme zorunluluğu yok. Ama haritanın var. Öyle mi? Evet. İkisi tabii birbirine bağlı olduğu birbirine için. Birbirine bağlı olduğu için. Haritanın Bakanlar Kurulu tarafından yayınlanması gerekiyor. Yani o öyle bir şey var. O da gecikmeye sebep olabilir şimdi. Artık ben bürokratik şeyleri pek takip etmiyorum son zamanlarda. Biz görevimizi yaptık, bekliyoruz. Evet. Yönetmelikte AFAD'ın yönetmeliği olarak yayınlanacak, öyle mi? Tabii, yürütmesinden AFAD sorumlu. AFAD sorumlu olduğu evet. için. Yoksa Şehircilik Bakanlığı'nın... Ya o da ayrı bir sorun tabii. AFAD, tabii. AFAD bunu yürütecek güce sahip değil. Değil. Kadrosu yok. Böyle bir teşkilatlanması şey da yok. Ama maalesef, maalesef o da bir şey yani. O da bir garabeti. İşte. Evet. Yani yeni teşkilatlanmanın getirdiği şey yani Bayındırlık Bakanlığı'ndaki deprem araştırma dairesini AFAD'a bağlayınca otomatikman AFAD şey yaptı bunu. Bayındırlık Bakanlığı kaldırdılar biliyorsunuz. Evet. Öyle bir biraz garip oldu. Aslında bu iş, bu son iş, derece tecrübeli oldu. Bu iş AFAD'ın işi değil. Bunu daha evvel de ifade etmiştim bu programlarda. AFAD'çılara da söylüyorum. AFAD'ların kadrosu yok bunu yürütecek. Evet. Çünkü orada açıkça yürütme şey bunu mi? Kendileri de biraz ifade ediyorlar tabii. Yani evet. Biz de kucağımızda bulduk diyen bir iki konuşmaya şahit oldum açıkçası. Doğru. Doğru. Evet, hocam süremizi tamamladık. Evet. Şimdi Cuma günü yeni bir bayram başlıyor. Evet. Kurban Bayramı başlıyor. Bu bayramın ismi de biraz tabii sorunlu ama ne yapalım, kayıtlarda öyle. Dinleyicilerimizin bayramını kutluyoruz. İyi bayramlar. Esenlikler diliyoruz. Gelecek haftada yeni bir Altın Saatler programında tekrar görüşelim diyoruz. Evet efendim, hoşçakalınız. Açık Radyo 94.9'da bu hafta Altın Saatler programında Nuray Aydınoğlu Hoca, Aydınoğlu Hoca ile birlikteydik ve Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın özellikle yeni kentsel dönüşüm projesine ilişkin açıklamalarını değerlendirdik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Hey! Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.